إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقزانغو وإسلام حكونا شاكا كوانبا كلا مجاويتو leo anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kumuafikisha kumaliza ibada adhima ya saumu ya mwezi wa Ramadhani. Ni jambo ambalo kila mmoja wetu anawajibika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki hiyo. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala alipo faradhisha ibada zake hizi tunazomuabudu amezifaradhisha ala dawam, kwa kuendelea na milele muda wa kwamba mtu yuko hai. Kila ibada aliyoifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha ala dawam, kwa kuendelea, isipokuwa ibada ya haji ni mara moja tu kwa umri, lakini ibada nyingine zote zimefaradhishwa ala dawam, kwa kuendelea. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakul qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika al-hadithi al-Qudsi, wama taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil, hakujikurubisha yoyote kwangu, hakujikurubisha mtu yoyote kwangu, hakuna jambo ninalipenda sana alilojikurubisha mtu kwangu, mimma ftaradtuhu alayhi, kuliko lile jambo ambalo nimefaradhisha kwake. Wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayhi mimma ftaradtuhu ahabba ilayya mimma ftaradtuhu alayhi, hakujikurubisha kwangu mja yoyote kwa jambo ambalo ninalipenda sana kuliko jambo lile ambalo nimefaradhisha kwake. Kwa hiyo ibada za faradhi ni ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda sana kwa mja wake akizitekeleza, pamoja na kwamba ni lazima, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mja wake anayetekeleza ibada za faradhi. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa ni katika sunna zake akifanya ibada anaiendeleza ibada yoyote anayoifanya, anafanya ala dawam hata ibada ya sunna, kama anavyoeleza mama Aisha radhiallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha salla salatan, mtume sallam akisali sala yoyote anapoisali, ja'alaha ala dawam, anaijalia sala hiyo ala dawam, kwa kuendelea. Jambo lolote la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume akilifanya analifanya kwa kuendelea ala dawam, haliwachi katikati. Iwe ni saumu, akianzisha saumu ya sunna anaendelea nayo, sala ya sunna anaendelea nayo. Hizi ibada hazikuwekwa mwezi mmoja peke yake, si kama mwezi wa Ramadhani peke yake ndio zimewekwa ibada fulani, isipokuwa salatu tarawih, qiyamul layl fi Ramadhan jamaa, hii ni sunna katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Lakini siku nyingine qiyamul layl kila mmoja anasali peke yake nyumbani, lakini katika mwezi wa Ramadhani ni sunna qiyamul layl iwe jamaa misikitini. Mama Aisha radhiyallahu anha anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ilikuwa jambo analipenda sana ni jambo linalofanywa kwa kuendeleza, wa inqalla, hata kama ni ibada chache lakini inafanywa ala dawam, anaipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa inqalla, hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, mtume anasema ahabbu al-a'mali ila Allah, amali anazozipenda sana Allah, adwamuha, ni zile za kuendelea, wa inqalla, hata kama ni ibada chache. Ndugu zangu Waislamu, jambo la dawamu la kuendelea katika ibada lina athari nyingi nzuri. Katika moja ya athari hizo za kuendelea kufanya ibada bila kukatika katika ibada ni kwamba ile dawamu, ad-dawamu ala al-a'mali salihah, hii inasababisha mtu kupata thabati, inasababisha mtu kuwa na uhusiano mkubwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzidi imani yake, na kuwa na tawakkul ala Allah, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala, kila mtu anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ndiye tosha yake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu, anayemtegemea Allah, Allah ndiye tosha yake. Kwa jambo la dawamu ala al-a'mali saliha linasababisha athabati, halafu linasababisha quwwatul iman, na linasababisha ziyadatul iman, na linasababisha kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kuendelea katika ibada kadhalik linasababisha alwilaya, mtu kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mja wake anayeendelea katika kufanya amali. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah anawapenda wale wenye kutubia na anawapenda wale wenye kujitaharisha. Jambo la dawamu kuendelea katika ibada linasababisha mapenzi, mtu kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dawam ala al-ibadat, katika athari nzuri zinazosababishwa na kuendelea katika ibada ni kwamba ad-dawamu ala al-ibadat linasababisha mtu kukatazwa na maovu na machafu na munkar. yule anaendelea na ibada, Allah subhanahu wa ta'ala anamkinga na machafu na munkar. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Utlu ma uhiya ilayka min alkitab. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake na kumuamrisha, soma haya unayofunuliwa katika kitabu. Utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah, dumisha sala. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sala inakataza machafu na munkar. Sala inayodumishwa na kutekelezwa kwa wakati wake na kutekelezwa kwa masharti yake na wajibati zake na arkani zake na sunani zake, sala hii inamkomesha mtu na machafu na munkar. Addawam ala alibadat fi musnad alimami Ahmad an abi hurairah radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala. Anasema Abu Hurairah radiyallahu anhu, alikuja mtu mmoja, sahabi mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na kusema inna fulanan yusalli bil layl wa idha asbaha saraka. Fulani anasali sala za usiku kila siku. Inna fulanan yusalli bil layl, fulani anasali sala za usiku. Fa idha asbaha saraka, lakini akiamka asubuhi anakwenda kuiba. Mtume sallallahu alayhi wasallam, sikiliza jawabu lake, anasema innahu sayanhahu ma taqul, huyo atakatazwa na hayo uliyoyasema. Hayo uliyoyasema yatamkataza. Hilo jambo la kusali kila siku sala za usiku, jambo hilo litamkataza na huko kuiba. Innahu sayanhahu ma taqul, huyo huko kuiba, hayo unayosema yatamkataza na wivu. Jambo la addawam fil ibadat, mtu akidumu na kuendelea katika ibada, Allah subhanahu wa ta'ala anamuepusha na mambo machafu, anamuepusha na munkar. Innahu sayanhahu ma taqul, mtu huyo hayo unayoyasema yatamkomesha na kumkataza. Hizo sala za usiku anazisali zitamkataza na huo wizi anaofanya, kwa sababu ya dawamu kuendelea katika ibada. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala si wa kuabudiwa mwezi wa Ramadhani peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala ni wa mwezi wa Ramadhani, ni wa mwezi wa Shawwal, na Allah ni mola wa mwaka mzima. Wa daiman ni mola wetu, tunawajibika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala siku yoyote, wakati wowote, mwezi wowote. Ibada hazikuwekwa mwezi wa Ramadhani peke yake. Ibada za siyam zinaendelea, siyam za sunna zinaendelea, sala za sunna zinaendelea, qiyamu layli inaendelea, sadaka zinaendelea, kila jambo jema linaendelea mwaka mzima, si mwezi wa Ramadhani peke yake. Mwezi wa Ramadhani ni faradhi ya siyam. Kufunga mwezi wa Ramadhani kumefaradhishwa peke yake, lakini ibada nyingine zote zinaendelea katika mwaka mzima, si mwezi wa Ramadhani peke yake. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Katika athar zinazosababishwa na kuendelea na ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala anamfutia madhambi yule mja wake anayeendelea katika ibada. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay? Qalu la. Qal fakadhalika mithlu as-salawatil khams aw mithlu as-salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Lau katika mlango wa mmoja wenu kuna mto wa maji, kila siku mtu anaoga mara tano katika mto huo, je, unabakia uchafu katika mwili wake? Lau anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, lau mmoja wenu katika mlango wa nyumba yake kuna mto wa maji, kila siku anaoga mara tano, je, katika mwili wake kutabaki na uchafu? Qalu la. Masahaba wakasema hapana, hawezi kubaki na uchafu. Qal fakadhalika mithla salawatil khams, huo ndio mfano wa sala tano. Yamhu Allahu bihinna alkhataya, Allah subhanahu wa ta'ala anafuta madhambi kwa hizi sala tano. Ndugu zangu Waislamu, jambo la sala tano, sala tano ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu baada ya shahadatain. Baada ya shahada mbili ni hii nguzo ya sala. Kwa hiyo sala ni katika nguzo kubwa za Uislamu baada ya shahadatain, na sala ndiyo jambo la kwanza ambalo watu watakwenda kuhisabiwa siku ya Kiyama. Jambo la kwanza ni sala. Awwalu ma yuhasabu al-abdu yawm al-qiyama as-salah, Mtume anasema jambo la kwanza atakalohisabiwa mtu siku ya Kiyama ni sala. Sala ikiwa sawa sawa, basi amali zake zote zitakuwa sawa sawa. Sala ikiwa ni kombo kombo, mtu anaswali sala hii, mtu anaswali sala hii, anajichagulia sala. Sala ya dhuhuri anaswali, sala ya alfajiri hasali, sala ya isha hasali, basi amali zake zote zitakuwa mbaya. Lakini mtu ikiwa anadumu juu ya sala tano kwa wakati wake, jamaa, amali zake zote zitakuwa sawa sawa. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawm al-qiyama as-salah. Ndugu zangu Waislamu, tusifanye mchezo na jambo la sala. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim hawakuona amali yoyote mtu akiiacha kwamba anakuwa kafiri isipokuwa sala. Sala mtu akiiacha ni kafiri. Amali nyingine zote hawakuona kwamba ni kafiri. Mtu asipotoa zaka, tajiri hatoi zaka kwa ubakhili wake, anapata madhambi. Ni madhambi makubwa kutotoa zaka kwa mwenye uwezo, lakini hajawa kafiri. Lakini mtu akiwacha sala moja tu kwa makusudi ni kafiri. Hakadha salafu. Sasa sisi tunajichagulia sala. Waislamu wengi tunajichagulia sala. Sala alfajiri unakuwa na starehe zako, unaiwacha sala alfajiri, unasali saa moja ya asubuhi au saa mbili, au wengine hawasali kabisa sala alfajiri. Mtu anakwenda na shughuli zake, adhana inaadhiniwa, mtu anakwenda kazini, angalia, adhana inaadhiniwa ya sala alfajiri, Muislamu anatoka nyumbani anakwenda kazini, anawacha kuswali msikitini. Utakwenda kuswali wapi huko kazini? Hata ukiwa na musalla kazini, swala za jamaa zinakupita. Kazi gani hiyo? Kazi gani ya kuacha swala ya jamaa? Maulama wanasema mtu kama sala, kama kazi yake inasababisha kuacha swala ya jamaa, awache kazi hiyo, atafute kazi nyingine. Kama kazi yake inasababisha akose sala ya jamaa, huyo bosi hataki aswali sala ya jamaa, hiyo si kazi hiyo, awache kazi ile, atafute kazi nyingine. Waman taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan minhu, Mtume anasema mwenye kuacha jambo kwa ajili ya Allah, Allah anampa badali yake bora kuliko hilo. Ukiliwacha jambo kwa ajili ya Allah, Allah anakupa badali bora kuliko lile. Sasa wewe unaangalia kazi kuliko taa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko akhira, unaangalia dunia kuliko akhira, utakwenda sema nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ulikuwa unakwenda kazini unawacha sala? Utakwenda kujibu hivyo? Kazi sio udhuru wa kuacha sala, ndugu zangu Waislamu, kazi sio udhuru wa kuacha sala hata kidogo. Udhuru wa kuacha sala ya jamaa ni kulala mtu amepitikiwa na usingizi. Huu ni udhuru wa kuacha sala. Kusahau ni udhuru wa kuacha sala. Alifikiria bado kumbe sala imepita, wakati umepita. Hapo hatapewa thawabu kwa udhuru hizi mbili. Lakini kazi si udhuru wa kuacha sala, ndugu zangu wa Islamu. Kwa hiyo katika athari nzuri za kuendelea na kufanya amali ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anafuta madhambi ya mja wake anayeendelea na kufanya amali na kufanya taa na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, lazima tuangalie sana, lazima tuhimizane sana jambo hili la sala. Watu wanadharau nyingi, Waislamu wengi wanadharau na jambo hili la sala, nguzo kubwa ya Allah Subhanahu ya Uislamu baada ya shahadatain. Watu wanadharau, si Muislamu mtu anayedharau sala sio Muislamu. Kuna farqa gani baina yake na baina ya kafiri? Kuna farqa gani? Kama yeye anadharau sala na kafiri pia hasali anadharau sala, kuna farqa gani baina ya Muislamu asiye sali na kafiri? Hakuna farqa. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر حديث يا متوم صلى الله عليه وسلم فرق اليو بين يتو نبين يا مكافير نصالة من يكوى تصالة عن كفور نسيما نقزان قوى إسلام تهيمي ذنين جماعة زيتو وتتويتو نقزيتو تهيمي ذنين صالة ذيما إلا صالة تان لكن فينجينيزو تتجيكوتا فبايا. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.